Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketli akrep dinleyicileri. Size Kopenhag'dan cuma konuşması yapıyorum. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin birkaç hadis-i şerifini o gül bahçesinden bir demet size sunacağım inşallah. Birinci hadis-i şerif, münafıkların yaptıkları gıybetlere karşı müminlerin takılması gereken durumla ilgili. Okuyorum hadis-i şerifin metnini. Men hama müminen min münafıkın yagtabu bihi ve asallahu meleken yahmi lahmehu yevmel kıyameti min nari cehennem. Ve men rama müslimen bi şeyin yuridu şeynehu bihi habesallahu ala cisri cehenneme hatta yahruce mimma kar. Bu Ahmed İbni Hanbel ve Ebu Davud ve Taberani ve çok sevdiğim Abdullah İbni Mübarek ve İbni Ebi Dünya gibi kaynakların yazdığı bir hadisi şerif. Sevgili dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men hama mümina min münafıkın yagtabu bihi. Gıybet eden bir münafığa karşı bir mümini himaye eden, koruyan, müdafaa eden bir Müslümana Allah efendim kıyamet gününde onun vücudunu, etini cehennem ateşinin zararından engelleyen, himaye eden, koruyan bir melek yaratır, efendim vazifelendirir. O da onu korur. Kim bir Müslümana onu kötülemek maksadıyla efendim ayıplayacak, karalayacak bir şey iftira olarak atarsa, efendim yanlış, yani doğru olmayan bir sıfat, bir durum, Allah onu cehennemin köprüsü üzerinde hapseder, durdurur. Söylediklerini efendim geri alıncaya, söylediklerinden vazgeçinceye kadar. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz insanlar arasında dargınlıklara sebep olan, düşmanlıklara sebep olan, toplumun huzurunu bozan hastalıklardan birisi de gıybet hastalığıdır. Gıybet, bir Müslümanın, bir insanın olmadığı yerde, onun gıyabında, onun aleyhine bir şeyler söylemektir. Doğru bile olsa, efendim, onun aleyhinde konuşmaması lazım gelirken söylemek, kusurunu söylemek ve onu efendim gıybet etmek. Şimdi bu günahtır. Bunu yapmamak lazım. Kimsenin arkasından konuşmamak lazım. Efendim söyleyecekse ilk önce gidip ona söylemeli. Bak, senin bir şöyle bir kusurunu gördüm kardeşim. Mümkünse bunu düzelt. Bu hatalı, şu ayete aykırı, bu hadise aykırı. Yapma bunu demeli. İkisi arasında kalmalı. Onu böyle olmadığı bir yerde arkasından çekiştirmek çok ayıp. Bunu yapmamak lazım. Şimdi birisi böyle yaptığı zaman müminin, öteki müminin, bunu konuşan toplumdaki müminin onu savunması lazım. Yani o söylenen kusur o arkadaşta olsa bile onu savunması lazım. Himaye etmesi lazım. Gıybeti engellemesi lazım. Kim böyle bir Müslümanı, bir münafığın gıybetine karşı korursa, himaye ederse, Allah da onun cehennem ateşine maruz kalmasından, vücudunun ateşte yanmasından korumak için ona bir melek görevlendirecek. Demek ki hepimiz bir kere gıybet etmemeliyiz. Dilimize sahip olmalıyız. Bir Müslümanın aleyhinde konuşmamalıyız. Şimdi ben İsveç'teydim bugüne kadar. İsveç'teyken duydum ki buradaki güya Müslüman, mütedeyyin, yani cami cemaatinden kimseler öyle yalan yanlış sözler söylemişler ki benim hakkımda. Yani aslı esası yok. Mümkün değil. Mesela ne demiş? Amerikan. Efendim bilmem şeyi filan. Halbuki çok büyük yalan, çok büyük iftira. Demek ki ilk önce böyle kusurları, günahları, iftirayı, yalanı söylememek lazım. İkincisi, böyle bir yalan, iftira, böyle bir söz söylendiği zaman tabii hemen onu korumak lazım. Yani karalanmak isteyen kimseyi ve karalamak isteyen kimseyi de susturmak lazım. Bunun maddi, manevi faydaları çok. Dünyevi, uhrevi faydaları çok. Toplum bir zarara uğramayacak. Efendim, kişi de ahirette böyle güzel davranışının toplumu efendim huzursuzluğa sevk edecek bir şeyi engellemenin mükafatını alacak. Aksine bir Müslümana bir onu karalamak için, gözden düşürmek için bir iftira atarsa birse, Müslüman bile olsa o cennete giremeyecek. Cehennemin köprüsü olan sıratta durdurulacak ve o sözünden dönünceye kadar efendim orada hapsedilecek diye bildiriliyor. Allah-u Teala Hazretleri müminler arasındaki muhabbeti arttırsın. Yani Müslümanlar kardeştir, müminler kardeştir, bütün insanlar kardeştir. Bütün insanların Müslüman iyiliğini ister. Hatta mümin olmayanın bile dalaletten, günahtan, küfürden, inançsızlıktan, şirkten kurtulmasını, doğru yola gelmesini ister de onun için çalışır. Yani bu kadar iyi niyetlidir. Herkese karşı çok iyi niyeti vardır bir Müslümanın. Kötülük kaynaklarını kapatması lazım. Toplumun efendim, birliğini, beraberliğini bozacak her şeyden kaçınması lazım. İkinci hadis-i şerife geçmek istiyorum. Efendim, şimdi bu birinci hadis-i şerifi tamamlamadan önce de bir şey söyleyeyim. Şeytan biliyorsunuz, insanın günahları işlemesi için o günahları zevkli ve tatlı gösterir. Yani seve seve, tatlı tatlı, güle oynaya yapmasını sağlamak için onları süsler, allar, pullar, tatlılaştırır, seve seve yaptırır. Onun için dedikodu tatlı gelir insanlara. Kapı eşiğinde veya toplantılarda birilerini çekiştirmek, hatta gazete sütunlarında, hatta efendim yayın programlarında bu zevk alınıyor. Efendim sosyete dedikodusu deniliyor ve program konusu yapılıyor. Efendim filanca artist şöyle yapmış, falanca efendim geceliğin geceyi şöyle geçirmiş vesaire. Yani halbuki İslam böyle şeyleri uygun görmüyor. Yani insanın böyle şeylerden zevk alması şeytanın bir oyunudur. Günah olan şey zevkli olsa bile mümin efendim eline, diline sahip olacak. Günah olan şeyi yapmayacak, yanlış işe kaymayacak. Efendim kendisini tutacak. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Efendim, men hafallahu ehafallahu minhu külle şeyin. Ve men lem yehafillâhe ehafahullahu min külle şey. Abdullah İbni Ömer ve diğer ravilerden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. İlahi bir efendim kanunu bildiriyor. Allah-u Teala Hazretlerinin efendim kullara nasıl efendim davrandığını, nasıl muamele ettiğini gösteren bir hadisi şerif. Diyor ki Peygamberim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men hafallah, kim Allah'tan korkarsa, efendim hafallahu minhu külle şeyin, Allah her şeyi ondan korkutur. Yani herkes ondan çekinir, ona hürmet eder, ona saygı duyar. Onun heybeti başkalarının efendim kalbine, aklına çöker. Peygamber Efendimiz'i mesela görünce bir kimse tir tir titrerdi. Bir ay uzaklıktaki, mesafedeki düşmanının yüreği hoplardı. Allah-u Teala Hazretleri öyle bir heybet vermiş. Halbuki insanların en güzeliydi. en nurlusuydu, en tatlısıydı, en merhametlisiydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama Allah'tan çok korktuğu için Allah da herkesi ondan korkutuyor, herkes ona karşı saygı duyuyor. Şimdi Allah'tan bir mümin niye korkar? Allah güzel olduğuna göre, her şeyi güzel olduğuna göre, lütfu, kahrı, güzel, neylerse güzel eyler dediğimize göre, insan Allah'tan niçin korkar? Allah'ın rızasına aykırı bir iş yapıp, rızasını kaybetmekten korkar. Kahrına uğramaktan korkar. Lütfundan mahrum kalmaktan, rahmetinden uzak düşmekten korkar. Bu korku normal. Ve tabii, efendim, Allah korkusu her türlü hayırın efendim kaynağıdır, dürüst hareket etmenin esasıdır, kaynağıdır. Bir insan Allah'tan korktu mu doğru söyler, yanlış söylemez. Allah'tan korktuğu için, hesaba çekileceğini bildiği için efendim günah işlemekten kaçınır, yalan söylemekten kaçınır, hakkı söylememekten kaçınır. Kur'an'ın ve sünnetin emirlerinden aykırı iş yapmaktan kaçınır. Bu Allah korkusu onun için hikmetin kaynağıdır, başıdır. İnsan Allah'tan korkarsa her sözü ölçülü, bilge, hakim, mütefekkir, efendim, filozof bir insan olur. Onun için Allah'tan korku insanın yüreğinde yer etmeli. Seven insan aynı zamanda korkan insandır. Sevgilisinin, sevdiğinin efendim lütfundan mahrum kalma, didarından uzak kalma korkar. Şimdi bir insan Allah'tan korktu mu Allah ona heybet veriyor. Neden? Adam dürüst. Paraya aldanmıyor. Hakkı söylüyor. Hiç kimseden korkmuyor. Habisten korkmuyor. İdamdan korkmuyor. Efendim cezadan korkmuyor. Allah'tan korkuyor. Onun için her şeyi doğru düzgün söylüyor. O zaman ondan korkarlar. Allah Allah. Bu dürüst adam efendim sağ solu belli olmaz. Efendim neme lazım? Biz bunun karşısında ayağımızı denk alalım. Efendim ciddi olalım, dikkatli olalım. Hata yapmamaya gayret edelim filan derler. Bu Allah'ın bir ilahi kanunu. Sadece insanlar üzerinde değil, başka mahluklar üzerinde de Allah onun korkusunu yerleştirir. Bir ilginç hadisi şerifi daha önceki yıllar konuşmamda anlatmıştım. Efendim Abdullah İbni Ömer'in bir çöl aslanın üstüne böyle cesaretle nasıl yürüdüğünü, aslanı kulağından tutup yoldan nasıl çekip efendim kışalayıp dehleyip yolu serbest hale getirdiğini efendim anlatmıştım. Medine'de herkes böyle dışarı çıkmaktan korkuyorlarmış. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma demiş, niye bekleşiyorsunuz burada? Demişler ki kabilemize gideceğiz. Medine'den ayrılacağız. Yerimize, yurdumuza gideceğiz ama baksana ileride bir işte çöl yırtıcı hayvanı, aslan orada görünüyor bak, gözle görünüyor. Gidemiyoruz saldırır diye. Onun üzerine Hazreti Ömer yürümüş onun yanına kadar. Aslan ona bir şey yapmıyor. Efendim kulağından tutmuş, başka tutulacak yeri yok. Sürüklemiş, efendim kışalamış. Ondan sonra da insanların yanına gelmiş, demiş ki buyurun, yolu serbest hale getirdim, geçin gidin. Ondan sonra da demiş ki, sadaka Resulullah, Resulullah ne kadar hikmetli, ne kadar doğru buyurmuş, ondan duymuştum ki, efendim, bir insan Allah'tan korkarsa, efendim, her şey ondan korkar. Ama Allah'tan korkmazsa, bu hadis-i şerifin devamına geçiyor şimdi, وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهَ Kim Allah'tan korkmazsa, Allah'tan korkmayan ne yapar? Günah işler. Allah'ı düşünmez, cezayı düşünmez, ahireti düşünmez, mahkeme-i kübrayı düşünmez. Dünya menfaati için, keyfi için, zevki için, nefsi için, şeytana uyduğu için kötü şeyler işler, zararlı şeyler işler. O zaman اَخَافَهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyden Allah onu korkan, ürkek bir insan haline getirir. Endişeli olur. Yani adam sağında, arkasında, sonunda bir pat diye ses gelse hemen döner, eyvah beni vuracaklar mı? Eyvah bir şey olacak mı? Yani bu biliyoruz şeylerde de, çete reisleri filan de böyle heyecandan şeker hastası olurlarmış. Gerilimlere düşerlermiş. Neden? Her şeyden korkuyor. Yani her an bir hücuma uğrayabilirim diye korkuyor. Ama Allah'tan korktu mu, efendim her şey ondan korkuyor. O kimseden korkmuyor, sırf Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkmadı mı, bu sefer her şeyden korkan, ürken, endişe eden bir şey kimse haline gelir. Tabi bu da hayatı zehir eder. Yani hayat biraz efendim böyle serazat yaşamak içindir. Gönlünce, keyfince, muradınca yaşamak içindir. Efendim her an korkular içinde olan bir insanın hayatı zehir olur. Mesela deniliyor ki bir insanın unutması da bir nimettir. Çünkü insan unuttuğu için her an cehennemi hatırlamıyor. Unuttuğu için ahiret azaplarını hatırına getirmediği için rahat uyuyor. Eğer insanoğlu ahirette ne kadar büyük bir hesaba çekileceğini, ne kadar büyük azaplar cezalı insanlar için hazırlanmış olduğunu günahkar insanlar için bilseler ağızlarının tadı kalmaz. Yani cehennemden bir sahne rüyalarında gösterirse kendisine aklını oynatır. Yani bir daha artık hayatta yüzü gülmez insanın. Veya cennetteki bir nimeti görse dünyaya artık metelik vermez, hep onu ister. Yani unutma biraz o korkuyu unutma şey yapıyor. Devamlı korku da insanı hasta eder. Doktorların söylediği bir husus, hayattan hiçbir tat almaz, hiçbir şey yapmaz. Demek ki hayatta hepimizin iyi Müslüman olarak sadece Allah'ın rızasını düşünmesi lazım. Sadece Allah'tan korkması lazım. Allah'tan gayriden korkmaması lazım. Bizim aziz hocamız rahmetullahi aleyh, hocamız Mehmet Said Efendi kaddesallahu sırrahu aziz'in arkadaşı ve ondan önceki efendim selefi mübarek demiş ki biz Allah'tan korkmayanlardan korkarız. Yani insan Allah'tan korkmadı mı onun akıbeti fena olur da biz de onun için yazık, üzülürüz. Yani ölecek, gidecek, fena durumlara düşecek diye onlardan korkarız dermiş. Yani yazık olacak ona diye. Onun için bizim Allah korkusunu zihnimize yerleştirmemiz lazım. Allah'ı bildi mi insan? Hem Allah'ı sever, hem Allah'tan korkar. Sever, çünkü her türlü güzelliği yaratan Allah. Yerleri, gökleri, çayırları, çimenleri, çiçekleri, meyveleri, nimetleri, efendim hikmetleri, ibretleri yaratan Allah. Her şey güzel, o zaman sever. Yani iyi bir mutasavvuf, iyi bir sufi, arif bir kimse her şeye baktığı zaman böyle zevkten halden hale geçer. Çok memnun olur. Her şeyde bir ibret görür, bir güzellik görür. Allah'ın güzelliğini temaşa eder her şeyde. Tabii bir korkun tarafı olacak. Bir de Allah'ın bu güzel lütuflarından mahrum olurum. Allah'a asi olursam, Rabbim bana hitap ederse, sorgu sual sorarsa, niye böyle yaptın ey kulum, ben sana bu kadar nimeti verdiğim halde diye mahcup olurum diye korkar. Korkuyu içimize yerleştirmeliyiz. Allah'tan korkarak, Allah'ı severek, sevgiyle karışık bir korku, tatlı bir korku ile yaşamalıyız. Yalnız Allah'tan korkmalıyız. Onun için hakkı söylemekten geri durmamalıyız. Maddi menfaat hesabı yapıp da hilaf-ı hakikat sözler söylememeli kimse. Yani bazısı bir işi sağlamak için veya kendisini kurtarmak için bazı şeyler söylüyor. Yanlış söylüyor veya doğruyu söylemiyor. Kıvırttırıyor. Lafı yuvarlıyor. Veyahut iyi insanlara kötü diyor. Veya kötü insanlara eyvallah ediyor veya dalgavukluk ediyor. Baş eğiyor. Bunlar hiçbirisi doğru değil. Yani Allah bunların hepsinin hesabını sorar. Kim yanlış iş yaparsa Allah o yanlış iş yapana yanlış yaptığı işi sorar. Onun için insanın yanlış iş yapmamaya çok dikkat etmesi lazım. Ayağını denk atması lazım. Sözünü söylemesi lazım. Hele bir insan herkesin kendisinin ağzına baktığı alim bir kimse ise, hoca diye tanınmışsa o insanın artık ağzından yanlış söz çıkmamalı. Hilaf-ı hakikat, Kur'an'a ayete aykırı söz çıkmamalı. Bir münafığın methi çıkmamalı. Bir kafire dalgavukluk çıkmamalı. Bir müminin hakkı hakkını savunmalı o kimse. Bak Müslümana gıybet edildiği zaman ne yapmak gerektiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. O kimse Müslümandan yana tavrını koyacak. Efendim ben böyle yaparsam efendim işlerim aksar, şirketlerim bozulur. Böyle saçma hesap olmaz. Bu Allah'ın sevmediği bir hesaptır. Bu hesap yanlış bir hesaptır. Sonu ters tarafa çıkar. Mümin efendim Allah'tan korkacak, hakkı söyleyecek. Yani sen bizim büyüklerimiz öyle derdi. Yanlış bir iş yapan bir kimseye sen Allah'tan korkmaz mısın ya? Yani hesap var. Yarın ruzu mahşerde, mahkeme-i kübrada Allah'ın huzurunda ne söyleyeceksin? Allah'tan korkmuyorsun. Bire Allah'tan korkmaz, halktan utanmaz derlerdi. Yani hitap edecekleri zaman halktan, çünkü hatta halk hakkın efendim hakkı anlar. Halk ariftir. Yani belki çok tahsil edildir ama müminin ferasetiyle anlar. Yani Allah'tan korkmuyor musun? Halktan utanmıyor musun? Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'a yalvaralım. Bizde kötü huy varsa, efendim kimde kötü huy varsa o kötü huyları izale etsin. Hayat imtihanlarla doludur. İnsanın karşısına çeşitli durumlar gelir. O durumlarda her şey olabilir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki mümin kusur işleyebilir, hata işleyebilir, yanlış söz söyleyebilir. Yanlış hareket edebilir. Ama doğru söyler. Yani mümin daima doğru söyler. Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu anh efendim tazik ediyorlardı kendisine. Dininden dön. Allah bir deme. Efendim İslam'ı bırak. Efendim şirke dön, küfre dön. Adamcağız işte köle. Efendim maddi imkanı yok. Efendim zayıf bir kimse. Ayrıca Mekke'ye Habeşistan kökenli, oradan gelmiş garip bir kimse, baskı yapıyorlar. O da o işkenceye rağmen daima ne diyordu? Ehad, ehad, ehad. Allah bir tektir, bir tektir, bir tektir. Yani hakkı söylemekten dönmek, hakkın gayrı söz söylemek mümine yakışmaz. Hakkı söyleyecek. Efendim korkuyorum. Korksan da hakkı söyleyeceksin ki herkes bilecek. Herkes senin ağzına bakıyor. Onun için hakkı söyleyeceksin. Hakkı söylemezse efendim o zaman Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmadığı zaman da Allah onu her şeye maruz bıraktırır tehlikeye. Her türlü tehlikeden korkar. Gecesi gündüzü vehimle, korkuyla geçer. Titremekle efendim böyle dalavereyle geçer. Böyle şey olmaz. Allah-u Teala Hazretleri herkese güzel huylar versin. Kötü huylar olanları da kötü huylardan temizlesin. Üçüncü bir hadis-i şerifi sohbetime eklemek istiyorum. Efendim, men haraca yatlubu ba'den minel ilm liyerütte bihi batıden min hakkın ev dalaleten min hüden kâne ke ibadeti müteabbidin erba'ine âma. İbn-i Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Müjdeli bir hadis-i şerif tabi. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki men haraca, kim ki çıkar, nereden çıkacak? Yani kabilesinden, yurdundan, yerinden, evinden, barkından çıktı bir insan. Niçin? Yatlubu bâben minel ilim. İlimden bir bölüm öğrenmek isteğiyle. Yani bir şey öğreneyim. Şu kadar, tabii bütün ilimleri insanlar öğrenemez. İlimler sonsuzdur. Bir insanın aklı da yetmez, ömrü de yetmez. Ama bir bölümü öğrenebilir. Herkes bir konuda mütehassıs oluyor. Hatta insan bazen bir mesleğin bir parçasını öğrenmek için uzun seyahatler yapıyor. Adamın fabrikası var. Fabrikasında bir sıkıntısı var, bir sorunu var. O sorunu çözmek için kalkıyor. Almanya'daki bir fuara geliyor. Orada kendi cinsinden, kendi fabrikasının yaptığı işi yapan bir iş yerine gidiyor. Orayı inceliyor. Bir şeyi anlamak için, bir sorunu çözmek için ve gidiyor, çözüyor, geliyor memleketine. Fabrikasını güzel çalıştırıyor. Yani bu bir konuyu öğrenmek için. Evet, ilimden bir bölüm öğrenmek için yerinden, yurdundan bir insan çıkarsa ama Tabii ilimler çeşitli. Ben şimdi fabrika misali verdim. Ama asıl o önemli değil. Peygamber Efendimiz tasrih et buyuruyor. Li yerutte bihi batılan min hakkın. Efendim bu öğrendiği ilimle bir batılı efendim reddedip batıl olduğunu anlatıp hakkı ortaya çıkarmak için, hakkın üzerine çökmüş yanlışlığı kaldırmak için, hakkı ızhar etmek için, batılı def etmek için ilim öğrenirse. Başka? Ve ev dalaleten min hüden. Efendim bir sapıklığı ortadan kaldırmak için, hidayeti öğretmek için, hidayetin önüne çıkmış olan, hidayetin tanınmasını, bilinmesini, hidayet ne? Doğru yol. Doğru yolun bilinmesini, tanınmasını engelleyen efendim bir dalalet, bir sapıklığı anlatıp, bak bu sapıklıktır, yanlışlıktır, sapkınlıktır, saplantıdır, gayri ilmidir, yalandır, yanlıştır diyecek. Efendim doğru yolu gösterecek, yanlışlığı anlatmak için ilimden bir bölüm öğrenmeye niyet ederek insan yerinden, yurdundan, evinden, barkından çıkarsa, bak iyi niyetle yapıyor yani bu çıkışını, gurbete gidiyor, bir şeyler öğrenecek, dine yardımcı olacak, hidayetin, doğru yolun açıklanmasını sağlayacak, hakkın, gerçeğin öğrenilmesini sağlayacak, batılın reddedilmesini, dalaletin ortadan kalkmasını sağlayacak. O zaman kâne ke ibadeti müteabbidin erbaine âni. 40 yıl yana yakıla, aşk ile, şevk ile, gözyaşıyla ibadet eden bir abidin ibadeti kadar bu insan sevap alır. Demek ki bu hadis-i şerifte ilmin de ana gayelerini bize işaret buyurulmuş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından. Yani insan ilmi fiyaka satmak için, kendisine alkış toplamak için, mevki sağlamak için öğrenmez. İlim niçin öğrenilir? Dünya menfaati sağlamak için öğrenmez. İlim niçin öğrenilir? Batılı reddetmek için. Dalaleti ortadan kaldırmak için. Sapıklığı engellemek için. Gerçeği anlatmak için öğrenilir. İşte tabii insan gerçeği öğrenirse, hakkı öğrenirse, hidayeti, hak yolu, doğru yolu öğrenirse, bu öğrendiğini anlatacak. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Efendim, Allah'ın rızası şuradadır. Efendim, gazabı şöyle yaparsan gelir. Allah şöyle yaparsan sever, böyle yaparsan kahreder, mahveder. Allah'ın efendim sevdiği kullar şunlardır. Mümin kullardır, doğru kullardır, abid kullardır, merhametli kullardır. Efendim, başkasının hakkını yemeyen kullardır. Efendim, Allah'ın sevmediği kullar da işte zalim kullardır, kafir kullardır, müşrik kullardır, hak yiyen kullardır, zulmeden, ezen, efendim, insanları zarara uğratan, eza cefa veren insanlardır. Anlatacak bunları. Yani bir alim bunları anlatacak ki toplum şeye ersin, efendim, düze çıksın, gerçeği bulsun, mutluluğa ulaşsın. Şimdi eski çağın büyük düşünürleri, filozof dedikleri efendim, feylosof diyoruz dedelerimiz, öyle şey yap, telaffuz etmişler. Feylosof demişler, felsefe, feylosof demişler. Hakim, bilge, yani çok derin, efendim, aklı olan, fikri olan insan. Mesela Eflatun diyoruz, Aristo diyoruz, işte kitaplardan metin yapılıyor filan. Tabii bir insanın hakiki kıymeti Allah indinde imanıyladır. Yani imanlıysa kıymetlidir. İmansızsa kıymeti yoktur. Şimdi o alimler eski devirde yani devlet nasıl idare edilmeli filan diye düşünmüşler. Devleti kim idare edecek? Yani toplum var. Toplumun yönetilmesi lazım. Teşkilat lazım. İdare lazım. İdarenin de başına birisinin geçmesi lazım. Birilerinin geçmesi lazım. Yani bu idare nasıl olacak? Oligarşi mi olacak? Monarşi mi olacak? Yunanca kelimeleri kullanıyoruz. Yani bir zümre mi hakim olacak? Tek bir kişi mi hakim olacak? Asker mi hakim olacak? Halk mı hakim olacak? Asiller mi hakim olacak? Tarih boyunca bunların hepsi olmuş bitmiş. Ruhban mı hakim olacak? Efendim, şimdi o eski feylosoflar ne demişler? Alimler, alimler hakim olsun. Neden? Alim her şeyin doğrusunu bilip doğruyu gösterir. Ama alim olmazsa öteki yani iyi niyetli olsa bile zalim olur. Çünkü yanlış işi yapar. Haksızlık yapar. Kaş yapayım derken göz çıkartır. Budala aptal insanlar gibi efendim sapıyla, kaşıyla verirken sapıyla da gözünü çıkartır. Efendim geri geri giderken hürmet edeyim derken mangalı devirir. Köşkü yakar. Yani insan aptal ve budala ve bilgisiz oldu mu çok zarar verir. Onun için bazıları demişler ki benim aptal dostum olacağına akıllı düşmanım olsun. Yani devleti kim yönetecek? Akıllı insan yönetecek. Bilen insan, mesleğinde mahir olan insan. Yeter mi? İlim yeter mi? Tabii o eski filozofların alim dediği, yani aynı zamanda ahlaklı insan demek. Yani bilgece hareket edecek, faziletli hareket edecek, efendim erdemli, yani yeni kelimeleri de seviyorum ben, erdemli hareket edecek. Yani hem bilgili olacak hem de bilgisine uygun hareketleri efendim hayranlık uyandıracak şekilde güzel olacak. Yerli yerince olacak. Hakimane olacak. Bilgece olacak. O zaman kıymeti var. Yoksa efendim bir insan bilgin ama efendim dinsiz imansız bilgin gibi deli. Efendim bir toplumu mahvetmek için bütün o bilgisini kullanıyor. O kıymeti yok. Topluma, insanlığa efendim hizmet etmek için, herkesin hayır duasını almak için, herkesi mutlu etmek için, herkese iyilik yapmak için yapacak bunu. Efendim o zaman iyi olur. İşte bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel teşvikte bulunuyor. Kim evinden ilimden bir bölüm öğrenmek için çıkarsa, bu öğrenmekteki maksadı da hakkı ortaya çıkarmak, batılı reddetmek, bu yanlıştır demek için. Hidayet yolunu, doğru yolu, hak yolu göstermek için, yanlışlık yolundan çevirmek için olursa, bunu öğrenmek için. Peki öğrendi ne olacak? Öğrendiğini söyleyecek. Yani öğrendiğine göre söz söyleyecek. Alim aktif olacak. Yani canlı olacak, çalışkan olacak, faal olacak, pısırık olmayacak. Efendim falanca alim. Dağ başında bir köşk edinmiş. Efendim Ege'nin, Akdeniz'in güzel bir kasabasında bir yazlık almış. Efendim orada yaşıyor. Bana ne onun ilminden? Yani kendisine yarıyor, keyfine bakıyor orada. İlmiyle topluma faydalı olmuyor. Öğrenecek, öğrendiğini toplumun istifadesine sunacak ve anlatacak. Bakın siz böyle yapıyorsunuz ama bu yanlıştır. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi diğer gurbette olduğumuz için uluslararası yayınlardan takip ediyoruz. Televizyonlardan takip ediyoruz. Efendim mühim haberler de bize faksla geliyor. Türkiye'nin durumunu takip ediyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Olmaz. Her kafa kafa değildir. Yani alimler konuşsun, cahiller sussun. Erbabı konuşsun, yani mütehassısı konuşsun, mütehassısı olmayan sussun. Kötü niyetli sussun, iyi niyetli olan konuşsun. Kötü niyetli, tescilli olan insan konuşmasın, sabıkalı. Adam anarşist. Geçmiş devrelerde memleketi yıkmaya çalışmış, şimdi gelmiş bir yere, o yerde atıyor, tutuyor, ahkam kesiyor, konuşuyor. Ya sen sus, sen anarşistsin, senin mazin karanlık, çirkin, sen bu memleketi yıkmaya çalışmışsın, sen bu devlete, millete zararlı olmuşsun, sen sus. Şu konuşsun, çünkü bu adam dürüst, çünkü bu adam hakikaten saygın bir alim, efendim, böyle olması lazım. Alim konuşacak, hakkı söyleyecek, batılı reddedecek, hidayet yolunu gösterecek, dalalet yolundan çevirecek. Direksiyon yanlış yola girmişse, Avustralya'da görüyorduk, kırmızı kocaman levha yazıyorlar. Wrong way, go back. Yani aman girdiğin bu yol yanlış yoldur, geriye dön hemen. Kıpkırmızı bir levha dikiyorlar. Eğer yanlış yola girmişse bir vasıta dönsün diye, girişi olmayan yollara sadece böyle girilmez levhası koymuyor. Bir de kocaman harflerle yazıyor böyle. Ya burası yanlış yoldur. Buraya girmişsen aklınla şaşırıp fark etmeyip hemen geri dön diye bir de yazı koymuş. Alim bunu söyleyecek. Wrong way, go back diyecek. Yani sen bu yolun yanlış diyecek. Türkiye Amerika'dan idare edilmiyor ki. Yani Türkiye'de alimler var. Türkiye'yi seven, düşünen insanlar var. Onların sözü dinlenecek. Allah-u Teala Hazretleri efendim hepimizi efendim alim eylesin. Alimleri seven eylesin. İlim yolunda eylesin. Her yaptığı iş ilme, irfana, akla, mantığa uygun olan insanlar olmayı herkese nasip eylesin. Bir de İbn Abbas radıyallahu anh'dan bir hadis-i şerif daha okuyup onunla bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı tatlı buyurmuşlar ki, Allah şefaatini cümlemize erdirsin. Men serrahu en yekune akven nasi fel yetevekkel alallahi azze ve celle. Efendim diyor ki Peygamber Efendimiz, insanların en kuvvetli olmayı kim istiyorsa, ben istiyorum, siz de istiyorsunuz, en kuvvetli olsa diye. Yani zayıf olmayı kimse istemez, zayıfı ezerler. Kuvvetli olmak iyidir. İnsanların en kuvvetli olmayı kim istiyorsa, aziz ve celil olan Allah'a tevekkül etsin. Yani efendim, Allah'a tevekkül ne demek? Allah'a dayanmak. İşini Allah'a ısmarlamak. Allah'tan korkmak, efendim, Allah'a dayanıp hakkı söylemekten çekinmemek. Böyle insan en kuvvetli olur. Neden? Allah-u Teala Hazretleri kendisine tevekkül edenleri korur ve kuvvetlendirir ve başarıya ulaştırır. Şimdi şeyde Düzce'de şey açılıyor, bir otomobil fabrikası açılıyor. Efendim Enver Bey diyor ki, işte biz hayata atıldık, şöyle dedik, böyle dedik. Efendim bizim karşımızdaki şahıs da sordu, ya senin arkanda kim var? Yani şu işe atılıyorsun ama arkanda kim var? Allah var dedim diyor. Ondan sonra da diyor ki, yani başkasına dayananlar, büyük zenginlerin isimlerini, şuna dayanan, buna dayanan, hepsi efendim işlerinde başarılı olamadılar ama Allah bizi başarıya, Allah ulaştırdı diyor. Yani Allah'a dayandık diyor. Tatlı tatlı hoşuma gitti. Televizyonda onu seyrederken, hayırlı olsun tabii o şeyde, fabrikada. Ama o açılış da güzeldi yani. Hem reis-i cumhurun, hem başbakanın, hem başbakanın yardımcısının, bakanların karşısında güzel bir şey oldu. Yani Allah'a dayanırsa insan en kuvvetli olur. Tevekkül ederse Allah ona yardım eder. Mühim olan Allah'a dayanmaktır. Allah'a dayanan başarıdan başarıya koşuyor. Allah hepimize yardım eylesin aziz ve sevgili akıllı dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.